4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Назіральнікі ад вясны былі на ўсіх працэсах за плошчу, выступалі ў якасці сведак, давалі каментары журналістам. Ці спадзяваліся яны нейкім чынам паўплываць на прысуды, а калі не, дык дзеля чаго і каго сведчылі, даводзілі, аспрэчвалі. 29 красавіка на працэсе над Андрэем Саннікавым, Іллём Васілевічам, Алегам Гнетчыкам, Фёдарам Мірзаянавым і Уладзімірам Яроменкам, абвінавачанымі ў арганізацыі і ўдзелі ў масавых беспарадках, Алесь Бяляцкі як сведка заявіў суду, што ніякіх масавых беспарадкаў з боку дэманстрантаў на плошчы Незалежнасці не бачыў і што акцыя 19 снежня была мірная. Разам з Алесем у той дзень на працэсе сведчылі журналіст Алег Грузділовіч і праваабаронца Уладзімір Лапковіч. Пасля выступу Бяляцкі гэтак сказаў мне ў інтэрв'ю пра мэту свайго ўдзелу ў працэсе. Важна, што мы выступілі і пазначылі некія пазіцыі адносна таго, што адбывалася. Адносна ў першую чаргу кваліфікацыі гэтай крымінальнай справы, кваліфікацыі, з якой мы катэгарычна не згодныя. Асноўны змест нашага выступу быў накіраваны супраць таго, што гэта былі масавыя беспарадкі. Не ведаю, наколькі суддзя гэта ўлічыць, хутчэй за ўсё не ўлічыць, бо я песімістычна стаўлюся да ролі суддзі ў гэтым працэсе. Гэта адназначна палітычны працэс, і прысуд у адносінах да Андрэя Саннікава і іншых абвінавачаных, я думаю, выносіцца непасрэдна самім Александрам Лукашэнкам. Гэта палітычная помста за прынцыповую і выразную пазіцыю Саннікава на працягу ўсіх апошніх гадоў і асабліва цягам гэтай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Таму нашыя паказанні больш важныя для фармавання грамадскай думкі пра тое, што адбываецца тут у судзе. На жаль, нашая роля як праваабаронцаў моцна абмежаваная і больш грамадская, чым такая, якая магла б паўплываць на вынік гэтага працэсу. Як бачым, фармаванне грамадскай думкі тычылася не толькі і не столькі кваліфікацыі таго, што адбылося на плошчы, колькі характарыстыкі самога суду, які сваёй поўнай залежнасцю ад рашэння зверху нагадаў такія ж залежныя суды савецкага часу. Разам з Бяляцкім у той дзень на працэсе пабываў былы савецкі дысідэнт і палітвязень Сергей Ханжанкоў. У 1963 годзе яго засудзілі на 10 гадоў зняволення ў мардоўскіх лагерах за падрыхтоўку спробы ўзарваць менскую вежу радыёглушылку. Ханжанкоў пазней прыходзіў і на працэс Алеся Бяляцкага. У перапынку суду над Саннікавым спадар Ханжанкоў сказаў мне: «Вядома, гэта нагадвае мне мой працэс, нагадвае перш за ўсё поўнай адсутнасцю судовай сістэмы, таму што ніякай спаборнасці бакоў няма і заваду. Як тады, так і цяпер». Тады гэта шчырэй было, а цяпер яны робяць выгляд, што яны нешта выслухоўваюць, але рашэнне будзе выносіцца не на гэтым судзе. Аднак ёсць у параўнанні сучасных палітычных судоў з савецкімі і тое адрозненне, якое пакідае надзею, мяркуе Сергей Ханжанкоў. І ўсё ж у савецкі час палітычныя працэсы былі больш суровымі, імі кіравалі суддзі і пракуроры-сталіністы, перакананыя, што за імі праўда. У судзе не дапускаліся нават усмешкі, не тое, што выгукі падтрымкі на адрас палітвязняў. Сучасных беларускіх дысідэнтаў судзяць цынікі. І ў гэтым, дарэчы, наша надзея. Бо тады была непрабіўная сцяна, а цяпер гэта рухне, як картачны домік. Варта толькі адну карту гэтую выцягнуць. І ўсё. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Чытае аўтар. У канцы 90-х Алесь Бяляцкі выступаў у якасці грамадскага абаронцы на палітычна матываваных крымінальных працэсах супраць віцебскага актывіста БНФ Уладзіміра Плешчынкі і гомельскага праваабаронцы Яўгена Мурашкі. У такой жа якасці Алесь удзельнічаў у грамадзянскіх і адміністрацыйных справах, пакуль законы ў Беларусі не былі змененыя. Цяпер грамадскіх абаронцаў у суды не дапускаюць. Апрача таго, Алесь Бяляцкі хадзіў назіральнікам на шмат якія палітычныя працэсы, пісаў заключэнні аб іх характары. характары, выступаў з нагоды гэтых судоў з заявамі і каментарамі. Валянцін Стэфанович кажа, што хтосьці з вясноўцаў абавязкова быў на ўсіх палітычна матываваных судах. Яны не толькі ацэньвалі доказы і працэдуры, пісалі справаздачы, але і выказвалі рэакцыю на гэтыя справы як праваабаронцы, прыцягвалі да іх увагу грамадства. Судовы канвеер 2011-га улады наладзілі па поўнай праграме. Варанкі з суправаджэннем, клеткі, куды гэтыя варанкі заязджалі, канвойныя калідоры і клеткі ў судовых залях. Асобная сістэма бяспекі для наведнікаў, кардон з металашукальнікамі на ўваходзе ў суд, такі ж кардон на ўваходзе ў залю, запіс пашпартных звестак, здымкі на відэа кожнага, праверка рэчаў і адзення і нават распрананне, калі заподозраць, што нехта хоча на сабе пранесці плякат ці майку з надпісам «У падтрымку палітвязняў». У калідорах утваралася жудасная цісканіна, бо людзей не пускалі ў залю, пакуль не прывязуць падсудных і не будзе каманды. Адміністрацыя судоў вызначыла чарговасць пропуску ў залю. Спачатку адвакаты падсудных, замежныя дыпламаты, потым сваякі падсудных, журналісты. Суровыя міліцыянты і пераапранутыя спецназаўцы на крайніх месцах кожнага шэрагу лаваў кантралявалі паводзіны публікі. Апрача таго, каб зменшыць колькасць прыхільных для палітвязняў твараў, палову залі запаўнялі навучэнцамі юрфаку ці ПТВ, БРСМаўцамі, якіх называлі іншыя. БРСМаўцы не рэагавалі на ўшчуванні сваякоў падсудных, не прадстаўляліся, толькі некаторыя казалі, што іх знялі з заняткаў і прывялі ў суд нібыта на практыку. Яны сядзелі з запалоханымі тварамі і пустымі вачыма, а праз гадзіну-другую працэсу, які іх не цікавіў, палова з іх адкрыта спала. А ў калідоры заставаліся людзі, якія прыйшлі падтрымаць палітвязняў і якім не хапіла месца. Падсадных заводзілі ў залю праз дзверы для канвою, каб не сутыкаліся са звычайнай публікай. Гэтаксама праз канвойны ўваход перад пачаткам працэсу Бяляцкага ў залю ўпусцілі журналістаў афіцыйных тэлеканалаў. Як распавядаў мне праваабаронца Павал Левінаў, напаўненнем залі, праверкамі, прапускным рэжымам на працэсе іншага палітвязня Сергія Каваленкі кіраваў адмысловы супрацоўнік КДБ, які сядзеў у асобным пакоі на другім паверсе суду. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. 10 лістапада 2011 года на чацвёрты дзень працэсу над Алесем Бяляцкім працэдуры на ўваходзе ў суд сталі яшчэ больш жорсткімі, кантроль узмацніўся. Міліцыянты не дапускалі нікога ў футболках з партрэтам Бяляцкага ці плякатамі. У каго іх знаходзілі пад шведрам, прымушалі зняць. Таго, хто здолеў адбіцца ад распранання і зняў свой шведар у залі, застаўшыся ў крамольнай майцы, выводзілі сілай. Гэтак у прыватнасці здарылася са старшынёй камітэту «Салідарнасць» Інай Кулей, якую выдалілі да канца працэсу Бяляцкага. Пільна правяралі змесціва торбаў, перакладаючы кожную паперку, прычым тых, хто ішоў у суд на іншыя працэсы, не чапалі, часам і праз рамку не прымушалі праходзіць. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак мусіў зняць футболку з партрэтам Бяляцкага пасля дзвюх няўдалых спробаў прабіцца ў залю. З-за ўзмоцненых захадаў бяспекі праверка зацягнулася. На пачатак не змаглі трапіць многія праваабаронцы і палітыкі, у тым ліку Вінцук Вячорка, Павал Левінаў, Зміцер Салаўёў, Валеры Кавалеўскі. Яны звярнуліся да старшыні суду Маскоўскага раёну Менску са скаргаю на дзеянні аховы, якая зацягвала праверку. Старшыня суду ўрэшце дазволіла ім прайсці ў залю. Замежныя праваабаронцы расцанілі гэтыя перашкоды як неапраўданае абмежаванне доступу ў суд, якое ёсць празмерным і парушае прынцып даступнасці і адкрытасці судовых пасяджэнняў. Выснова міжнароднай назіральнай місіі Камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі была наступная. Беспрэцэдэнтныя меры бяспекі, прынятыя на паседжанні 10 лістапада, не маюць іншага тлумачэння, акрамя імкнення ўладаў стварыць дадатковыя перашкоды для назіральнікаў і іншых зацікаўленых асобаў, якія жадаюць трапіць на судовы працэс. Узмоцненыя захады аховы былі выкліканыя тым, што ў папярэднія дні зрабіць працэс стэрыльным так і не ўдалося. Людзі ўсё роўна праходзілі судовую залю з партрэтамі Бяляцкага, і гэта мела розгалас. Але і новыя захады плёну не далі. Крамольныя футболкі і плакаты праносілі ў залю да канца працэсу. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі.